एक लौकिक और अलौकिक दो बात बताई है। सांख्य योग और कर्म योग को लौकिक बताया है और भक्ति योग को अलौकिक बताया है। क्यों? सांख्य योग और कर्म योग दोनों जड़ और चेतन को लेकर चलते हैं। एक जड़ चीज है, एक चेतन है। ये लोक में प्रसिद्ध है। मानो जीव जितने है वे सब चेतन है, शरीर जितने ये जड़ है। ये वृक्षों के भी शरीर है, ये सब जड़ है और इसमें स्वयं है वो चेतन है। पशु पक्षियों में भी इसमें भी चेतन है वो जड़ है। तो शरीर सब जड़ है, वो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, वो नाशवान है, विकृत होने वाला है, कभी ये करने वाला है ही नहीं। और चेतन है और सब में एक है और उसका विकार नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। कई जोड़ियों में जावे तो भी जाता है आता है, जाता है आता है, रहता है, मिटता नहीं, नष्ट नहीं होता है, वो नित्य है। तो ये नित्य अनित्य दो चीज ये संसार की है। तो कर्मयोग है जड़ को लेकर के, जड़ भाग को लेकर कर्मयोग है। अपना स्वार्थ का त्याग करके तो व्यक्ति लिए काम किया जाए, ये भौतिक भौतिक दर्शन है। ये भौतिक विद्या है। मानो पृथ्वी से तेज वायु आकाश पांच भौतिक है, ये पांच भौतिक चीज है। तो ये भी एक लौकिक है और ये आध्यात्मिक तेजात है। जो जीवात्मा स्वयं जो आत्मा है, ये मालिक शरीर का, वो चेतन है। चेतन वो होता है जो अपने को जानता है, दूसरों को भी जानता है, वो चेतन होता है। जड़ वो है जो अपने को नहीं जानता, दूसरों को नहीं जानता, वो जड़ होता है। जड़ नाशवान होता है और विकृत होता है। जड़ होता है उसमें हृदय विकार होता रहता है, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश होते ही रहते, हरदम ही परिवर्तन होता है। कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिस क्षण में उसका परिवर्तन न होता हो। और चेतन वो है जिसे परिवर्तन होता ही नहीं, वो है जो कहते हुए जाता है। 1600,000 जुड़ी में होकर आया है तो कहीं विकृति नहीं हुई भी। और अब भी विकृति नहीं है, वो मुक्त अवस्था में विकृत नहीं होती, वो है जो ही रहता है। तो सांख्य योग और कर्म योग तो लौकिक है। लोके से निष्ठा पूरा प्रवता मना है, असल लोके विद्या निष्ठा प्रवता। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। लोक में ज्ञान योग संख्या नाम, कर्म योग योगी नाम। कर्म योगियों की योग से निष्ठा है, सांख्य योगों की ज्ञान योग से निष्ठा है। यह दो निष्ठा लोक है। विमोक्ष लोक है, क्षर से अक्षर एक क्षर है, एक अक्षर है, ये लोक है दो, क्षर और अक्षर। मानो क्षर नाश होने वाला, अक्षर से नाश नहीं होने वाला, ये नाश होने वाला दो ना दो लोक ही लोक। श्रेष्ठ लोक की दिशा दो है और भक्ति है वो अलौकिक है, ये लोक की नहीं है। क्यों? लोक में देखने में आते, ये तो लोग में देखने में आते हैं। एक स्थावर एक जंगम है, और स्थावर में जंगम में जो शरीर है ये सब स्थूल है, ये सब नाशवान है, और इनमें रहने वाला अविनाशी है, वो अविनाशी नहीं है, नित्य निरंतर रहने वाला है। तो नित्य रहने वाला और नित्य नहीं रहने वाला। नित्य ही परिवर्तन होता है, बिना परिवर्तन रहता ही नहीं। स्वर्ग में भी परिवर्तन होता है, महाप्रलय में भी, इस प्रकृति में विकृति होती रहती है, इसमें विकार होता ही रहता है, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसे क्षेत्र में परिवर्तन होता ही नहीं, कभी नहीं होता। स्वर्गे बिनोपजायन्ते प्रलयेन विन्दन्ति, महास्वर्ग में भी व्यथा नहीं होती, महास्वर्ग में महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती। वो एक रहता है, दो लोक ही निष्ठा है, इनको गीता कहती है लोक, लोक से निष्ठा, द्वाविमोक्षो लोक ही सरसा अक्षर योचा। और उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है जो अलौकिक है, वो अन्य है, वो है परमात्मा। तो परमात्मा की भक्ति में रहता है, वो अलौकिक निष्ठा में रहता है। तो लौकिक और अलौकिक दोनों साधन है, और जो ज्ञान योग वो साध्य है, भक्ति योग साध्य है, अलौकिक है जो साध्य है। मतलब लोकों में देखने में दो ही आते हैं, ईश्वर चित्र, दो ही चित्र देखने आती है, ईश्वर को देखने में नहीं आता। तो वो श्रद्धा विषय है। दूसरी एक मार्मिक बात और है, बुद्धि का जो प्रयोग होता है, विचार का जो प्रयोग होता है, एक पर सोचो विचार करो, तो विचार के प्रयोग में ज्ञान योग सांख्य योग आते हैं। विचार में वो आते हैं जो बुद्धि का विषय हो, परिवर्तनशील हो, नाश होता हो, वहाँ विचार होता है। और जिसका नाश नहीं होता, जिसका परिवर्तन नहीं होता, जो एक रूप रहता है, वो विचार का विषय नहीं है, वो श्रद्धा का विषय है, मान्यता का विषय है, वो सूक्ष्म विषय है, वो देखने में परिवर्तनशील नहीं है, वो नित्य रहना है, सूक्ष में रहने वाला है, वो अलौकिक परमात्मा है। तो तीन तरह से सत्ता है, योगास्त योग है, यहाँ पर होता एकादश कर्म में तीन योग बताए, एक कर्मयोग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है, चौथा नहीं है। चौथा ध्यान योग भी बताए गीता में, वो भी कर्मयोग में ज्ञान योग में जुड़ता है। तो तीन योगास्त योग में यहाँ पर होते हैं। तो अलौकिक वो परमात्मा का है, उसमें ये नहीं चलता, विचार नहीं चलता, विचार उसमें क्या करे, उसमें दो ही बात है, आप मानो कि ईश्वर है तो ठीक है, नहीं मानो कि ईश्वर नहीं मानते तो मत मानो। पर ये जड़ चीज और चेतन चीज नहीं मानो नहीं चलेगी, ये आप मानो तो दो है, नहीं मानो तो दोनों है, ये दो लोग ही निष्ठा है, दोनों ही लोगों में देखने में आता है। और जो ईश्वर है वो पहले मानना होगा, ये पता नहीं था, मानना पहले, मान लो, मानने के बाद में फिर साक्षात्कार हो जाता है, फिर वो भी दिखने का। जैसे भक्त लोग हुए हैं, भगवान के प्यारे भक्त हुए हैं, उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है परमात्मा का, तो परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभव आते हैं, वो उत्पत्ति बिना से नहीं है, वो नित्य निरंतर रहने वाले हैं, सर्वोपरि है। वो परमात्मा की दो शक्तियां हैं, जैसे सातवा अध्याय मथया भूमि आपा अनला वायु खन मना बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार भेदा वाली भिन्न, ये है अपरा प्रकृति, और जीव रूप ये है मेरी परा प्रकृति, और परमात्मा अलग है। तो परमात्मा अलग वो हुए अलौकिक, और ये दोनों हुए लौकिक, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति, ये दो प्रकृति सीखी है, दोनों मान्य है, दोनों परिस्थिति अलग अलग है, पर आरा परा दो प्रकृति है परमात्मा की। उस दोनों में जब सांख्य योग और कर्मयोग बताएंगे तो एक जड़ होगी एक चेतन होगी, और जब अलौकिक प्रकृति बताया करिए आगे परमात्मा की बात कहेंगे अलौकिक की, तो उसमें जड़ चेतन दोनों ही परमात्मा की प्रकृति है, इनमें देखो ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत एक अभाव नहीं होगा, एक अभाव होता है, एक का परिवर्तन होता है, एक का नहीं होता है, ऐसा दो दिशा है। पर ईश्वर बोला तो सरसत चार बोलता सत असत ईश्वर है, सत भी ईश्वर है, असत भी ईश्वर है। ईश्वर वासुदेव सर्वम भगवान सब है, परमात्मा सब ही है, सत भी असत भी। ये नाशवान भी परमात्मा का स्वरूप, अविनाशी भी परमात्मा का स्वरूप, और दोनों मिलकर के यो एक बात मिलकर परमात्मा की अपरा अपरा पर दो प्रकृति हुई, दोनों को मान ही हुआ परमात्मा। तो परमात्मा में जाते हुए दोनों एक हो जाते हैं, अपरा अपर का दोनों प्रकृति। तो ये निष्ठा अदम की निष्ठा है, ये विचित्र है, ये दोनों निष्ठाओं से अलग है। लोकेश में तो निष्ठा पूरा पूर्वता मयान ज्ञान योगी ने संख्य ना कर्म योगी ने योगी नाम एक कल्याण तीन सुन कर्मयोग से भी कल्याण हो जाता है, सांख्य योग से कल्याण होता है और भक्ति योग से होता ही है कल्याण। परंतु भक्ति योग में प्रेम की प्राप्ति अधिक होती है, वो प्रेम की प्राप्ति उस जो भक्ति योग से होती है वो प्रेम की प्राप्ति ज्ञान योग से कर्मयोग से नहीं होती। ये भक्ति योग की विलक्षणता है, अलौकिकता है। अब प्रेम में भगवान भी चाहते हैं, भक्ति भी चाहता है, इनमें ये विलक्षणता है। उसमें सांख्य योग कर्म योग में जीव है वो चाहता है, सांख्य योग को चाहता है, कर्म योग को चाहता है, कर्म नहीं होता है। परंतु भक्ति योग में भगवान भी प्रेम का अधिकारी है और भक्त भी प्रेम का अधिकारी है। जीवों का तो काम है भगवान के शरण होना, और भगवान का काम है उनकी रक्षा करना, पालन करना, और प्रेम करना दोनों को काम है। भगवान भी भाव के भूखे हैं, भगवान के प्रेम की भूख अधिक है, अधिक जिसमें प्रेम होता है ना वो हार जाता है। देखो दो तरह की लड़ाई होती है, एक विरोधी लड़ाई, विरोध विरोध की लड़ाई में तो भगवान की जीत होती है, निर्बल हार जाता है, और प्रेम की लड़ाई में भगवान हार जाता है, निर्बल जीत जाता है। माँ और बेटा में 5 साल 5 साल वाले को और एक माँ है, वो कहते हैं माँ नहीं मानूंगा मैं, कहते तो जा तुम्हें जा नहीं जा नहीं है। तो दोनों ये छोड़ दे रहे हैं, माँ थोड़ी देर में ढीली हो जाएगी एकदम, है ना तेरे बजा ना नहीं आऊंगा मैं, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। वो समझते गोदी में जाओ तो माँ को निहार कर दूंगा, नहीं जाऊंगा माँ हो जाएगी आऊंगा ही नहीं तेरे पास से आऊंगा, माँ गर्व करती है। तो माँ में प्रेम ज्यादा है लड़के पर, माँ का प्रेम ज्यादा है। बका बच्चा रूस जाए तो बस माँ थोड़ी देर, माँ ज्यादा नहीं रूस गई, प्रेम ज्यादा है। इसी तरह से भगवान में प्रेम ज्यादा है, इस वजह से भक्त रूस जाए भगवान से तो भगवान गर्व करते हैं। क्यों गलती करते हैं, कुछ प्रेम ज्यादा है वो रोक नहीं सकते प्रेम को, भक्त जो थोड़ा है वो परवाह नहीं करता, रुक जा तो जो बुलाई कर प्रेम लड़ाई में बलवान हार जाता है, निर्बल जीत जाता है। उसमें निर्बल है जीव और बल है, बल में ज्यादा प्रेम है भगवान में तो भगवान हार जाते हैं। तो प्रेम ऐसी विलक्षणता है, प्रेम बड़ा अलौकिक तत्व है, विलक्षण तत्व है। इसी तरह विशेष ज्ञान नहीं, वृत्ति नहीं जाती, हरेक हरेक आदमी जाती नहीं वृत्ति। ज्ञान के श्रेष्ठ मानने वाले बहुत है संसार में, ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानने वाले हैं ज्यादा, परंतु भक्त श्रेणी है वो भक्ति को ज्यादा मानते हैं। इस वजह से भक्त अलग भी थे, ज्ञान अलग है। उत्तर भारत है, उत्तर भारत ही अपना, इस उत्तर भारत में दोनों है, हिस्सा है, फिर भी ज्ञान की मुख्यता है। दक्षिण भारत में प्रेम की मुख्यता है, उसमें है प्रेम मानने वाले हैं। तो शंकर है, पांच तत्व है ना, पांच तत्व, तो पांच तत्वों का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो शिवलिंग है जो पांच तरह का है, पृथ्वी है, पृथ्वी का भी शिवलिंग पांचों है। और वहां पर कार्तिकेय जी का बड़ी उपासना है, अपने इस है ही नहीं, उस बहुत बड़े बड़े मंदिर है, कार्तिकेय जी है, गणेश जी के बड़े बड़े मंदिर है, गणेश जी कार्तिकेय जी भगवान शंकर के तो पुत्र है, ये कार्तिक है गणेश जी, तो कार्तिक उपासना बहुत है वहां पर। एक पहाड़ पर जाते हैं तो ऊंचा चढ़ते हैं, बहुत मंदिर है वहां, बड़े बड़े बड़े मंदिर है। तो दक्षिण में भक्ति की ज्यादा प्रधानता है, उत्तर में इंद्र पर है ज्ञान की प्रधानता ज्यादा है। तो ज्ञान है वो है लोक ज्ञान है, वो भक्ति है वो अलौकिक है, भक्ति की बड़ी विलक्षणता है, परंतु इनमें गहरे उतरे हुए आदमी बहुत कम मिलते हैं। अवार उपासना करने वाला में देखे जाए तो दक्षिण भारत में उत्तर भारत में ठीक तरह परमात्मा तत्व जानने वाले कम मिलेंगे, ज्ञान मार्ग में भी कम मिलेंगे, भक्ति मार्ग में कम मिलेंगे, और कर्म योग तो नाश ही तरह हो गया, कर्म योग को जानने वाले बहुत कम रह गए। भगवान ने गीता में योगो नष्ट परंतप, कर्म योग लुप्त प्राय हो गया, इसको जानने वाले कम रह गए। कथाएं भी होती है तो ज्ञान ही होती है, भक्ति ही होती है, कर्मियों की कथा विशेष उपाय नहीं होती है, जानने वाले काम है ज्ञान के जानने वाले। ज्ञान योग में भी बातें ज्यादा रह गई, अनुभव बहुत कम हो गया ज्ञान योग में, ऊपर की बातें तो बहुत कह देंगे। इस वास्ते गीता में रामायण में कहा ना, निर्गुण रूप सुलभ थी, अति सुलभ है, ब्रह्म ज्ञान में ना इन्हें करें दूसरी बात, कोई कोई कारण लोभ लगी करे विपुल गुरु घात, ज्ञानी बातें करने वाले वो तो गए, असली ज्ञान के अनुभव भी बहुत कम है, बातें बहुत में आएगी, पर भक्ति के प्रेमी भी बहुत कम है, पर भक्ति प्रेमी अलबत्त कुछ आगे ही सकते हैं, ज्ञान मारी अटक जाते बीच में ज्यादा, पर मार गए, ज्ञान का भी मार गए, भक्ति का भी मार गए, योग का भी मार गए, तो योग तो मार गए, लुप्त प्राय है, इसको जानने वाले बहुत कम है, ज्ञान योग के कर्म योग के जानने वाले बता है, गहरे जानने वाले कम है। आज का युग का समय है, इस समय में हर एक आदमी अपने अपने अपने सिद्धांतों को जानते हैं, चाहे जैन है वे श्वेतांबर है, पीतांबर है, दिगंबर है, ऐसे भेद है, वे कई भेदों वाले जैन मत को ठीक तरह जानने वाले बहुत कम, ऐसे सनातन धर्म को जानने वाले बहुत कम, शैव धर्म को जानने वाले बहुत कम, शाक्त धर्म को जानने वाले बहुत कम, और विद्या कम हुई वे पढ़ाई में जानते थे वो पढ़ाई भी कम, पढ़ाई भी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जैसी पढ़ाई भी नहीं करते, पढ़ाई वाले में घूस दे करके नकली करके पास होते हैं, पढ़ाई कर पास नहीं होते, नकली हुआ बहुत हो गया, जिसमें आजकल जिस जमाने में अब 15-20 वर्षों में तो नकली बहुत हो गई, नकली नकली साधु भी नकली, गृहस्थी नकली, ब्राह्मण भी नकली, खत्री भी नकली, वेश भी नकली, शूद्र भी नकली, चीज वस्तु नकली, नमक मिर्ची नकली, आटा नकली, कुंगठा कुंगठा आटा बनाया, अदरक नकली, अदरक ऐसे चीज नकली, नकली भी बहुत सी, साधु हमें नकली साधु ज्यादा, असली साधु कम थे, गृहस्थों में भी असली गृहस्थ अपने धर्म के पालन करने वाले बहुत कम मिलेंगे, नकली ज्यादा होंगे, नकली। असली असली शांति नहीं, असली क्या चीज होती है, बहुत कम हो गए। और अगारी सोते हुए ऐसे कम हो जाएंगे, अभी फिर भी मिलेंगे, अलबत्ता साथ भी मिलते हैं, ग्रस्त भी मिलते हैं, अगारी जाएंगे वो भी कम हो जाएंगे। आज भी साधुओं में नकली ज्यादा है, असली बहुत कम, हरियत बहुत कम रहेगी। भाइयों में बहनों में भी नहीं, वो तो नकली ज्यादा है। सत्संग में भी, व्याख्यान में भी, विवेचन में भी नकली ज्यादा है, असली कम है, नकली ज्यादा। तो असली कोई मिल जाए तो समझ रहा भाग्य अच्छा भाग्य है, जब किसी असली मिल जाए, पर असली का पता लगता नहीं। पता न लगने पर असली असली रहता है, नकली नकली रहता है, परंतु असली छिप गए, नकली बहुत ज्यादा हो गया। असली हृदय की बात ठीक से जाने और परमात्मा को ठीक पहुंचे समझे ऐसे बहुत कम हो गए। अपने जितने साधन करते हैं इन साधकों में भी तत्परता से तेजी से हाजिर करने वाले बहुत कम है, इस पर ध्यान कम देते हैं। इस वास्ते कहा थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ख्याल करो, अपने को जाने इस बातों को, अलबत्ता कुछ तो समझे। भक्ति बात बताई, भगवान है तो भगवान को भी असली जानने वाला कम है, नकली ज्यादा। भगत भी नकली, गाड़ी भी नकली, कवियों भी नकली। विश्वास प्रार्थना है कि असली बनो, और ये स्वयं बनना चाहिए, प्रत्यक्ष कर दूसरे हो जाए। देखो धनी बनने में तो हम बन जाए, और त्यागी बनने में भी बने महात्मा है, त्यागी बनने में दूसरे, धनी बनने में आपका काम है। मानो स्वार्थ में तो आप खुद त्याग हुए, वह नहीं जाए वे भाई त्यागी दूसरे प्रशंसा करेंगे। अरे बनना चाहिए अपने को, त्याग चीज बड़ी असली चीज है, त्याग की बड़ी भाई महिमा है, वह त्याग बहुत कम दिए। भाइयों में बहनों में सब जी त्याग बहुत कम दिए, राग आसक्ति भोग मोह ये ज्यादा है। हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जाओ, ज्ञान योग में जाओ, कर्म योग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, ध्यान योग में जाओ, असली चीज मिलती नहीं है। किसी की जिज्ञासा हो कि असली कोई ज्ञानी महात्मा मिले तो हम दर्शन करें, साधन करें, तो असली बताने वाले बहुत कम थे। परंतु सर्वरत्न वसुंधरा है, सर्वरत्न वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी में सब रत्न रहते हैं, हर मृदय हरम रहते हैं। तो इसमें ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, असली चीज है। अभी बाबा जी बोल रहा है कमी बहुत हो गई है, परंतु है। ज्यादा कलयुग आएगा ना उस समय में और नकली रत्न हो जाएंगे, असली बहुत कमती हो जाएगा। अभी भी बात है, कमी है। अपने सत्संग में भी मेरे को काफी वर्ष हो गए, 60-70 वर्ष सत्संग में रहते हुए, तो पहले कोई बीमार होता उसकी सेवा करने के लिए आदमी त्याग ज्यादा होते। कोई स्त्रियां बीमार है तो स्त्रियां वाली सेवा करने वाली होती, पुरुष सेवा करने वाले, आज बहुत कम थी। अपने सत्संग में पहले जितने उत्साह था उतना उत्साह कम है, ऐसा नहीं है। सेवा करने में बड़ा उत्साह था माना है, तो अभी त्याग है, सेवा है, दूसरे को सुख पहुंचाना है, ऐसे बात कम हो गई। तो यदि कम होगा तो जितना सेवा कम होगा कर्मयोग कर्मयोग कम हो जाता है। तत्व के जानने वाले पास कम होगी तो ज्ञान योग कम हो जाएगा, आस्तिक कम होगी तो भक्ति योग कम हो जाएगा। तो ये कम है परंतु अभाव नहीं है, छह चीज है। अभी भी तेजी से किया जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपने जितने भाई है जितने बहना है ठीक से समझे तो अच्छे अच्छे उन्नति हो सकती है। हम जानकार हो सकते हैं, हम विचार फैल कर देखें तो असली चीजें बहुत कम मिलती है, पर फिर भी मिलती है तो हम भी अच्छे संत बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं। भगवान की तरफ से सदा छूट है परंतु अभी व्यक्तियों में बात कम है, असली बात कम है। इस बार जो जो मार्ग जिसे आप ऐसा लगा उसमें नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो भाई राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 10 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।